i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin jest gotów inwestować w Polsce, mówi o tym szef MON, który jest w USA. Za oceanem są także Czesi. Po spotkaniach w Waszyngtonie mówią o silnych jak nigdy relacjach z Amerykanami. Piłkarze zespołu Napoli, w którym gra trzech Polaków, zapewnili sobie mistrzostwo Włoch, a o tym powiemy w sporcie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że kierownictwo koncernu Lockheed Martin zadeklarowało gotowość inwestowania w polski przemysł zbrojeniowy i zacieśniania współpracy wojskowej z polskimi firmami. Wicepremier odwiedził zakład koncernu w amerykańskim Camden, gdzie produkowane są m.in. systemy artylerii HIMARS. Jak mówił w rozmowie z kierownictwem Lockheed Martin, poruszony został temat produkcji w Polsce pocisków Javelin. Ja jestem bardzo zadowolony z deklaracji, którą usłyszałem od zarządu Lockheed Martin o gotowości do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy. Rozmawialiśmy także o produkcji w Polsce Javelinów, a więc kierowanych pocisków przeciwpancernych. To też jest oferta, która jest skierowana nie tylko na potrzeby polskie, ale także na potrzeby państw naszej części Europy. Javeliny też świetnie sprawdziły się w ręku Ukraińców, broniąc przed napaścią rosyjską. Javeliny już mamy na wyposażeniu Wojska Polskiego, ale potrzeby są znacznie szersze. Mariusz Błaszczak zapowiedział także, że jeszcze w tym roku Polska otworzy centrum produkcyjno-serwisowe dla kupowanych od Amerykanów HIMARS-ów. Także w tym roku tego typu systemy trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Czeski minister spraw zagranicznych oświadczył po wizycie w Stanach Zjednoczonych, że relacje czesko-amerykańskie nigdy nie były tak silne i intensywne jak obecnie. Jan Lipawski spotkał się w Waszyngtonie m.in. z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Politycy stwierdzili, że wsparcie dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy wzmacnia stosunki dwustronne. Omówili możliwości współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i energetyki, a także politykę wobec Chin, Tajwanu i regionu Indo-Pacyfiku. Jan Lipawski zauważył, że regularne spotkania z jego amerykańskim odpowiednikiem świadczą o dobrych relacjach pomiędzy obu państwami. Stany Zjednoczone są dobrze świadome tego, że mają w nas kluczowego globalnego partnera. Mamy co zaoferować. Nasza polityka zagraniczna jest rzeczowa i w końcu zrozumiała. Podczas wizyty w USA czeski minister powołał się na spuściznę prezydenta Václava Havla, podkreślając, że wspieranie praw człowieka i demokracji są jego priorytetami. W waszyngtońskiej centrali NASA Jan Lipawski podpisał porozumienie Artemis dotyczące współpracy międzynarodowej przy badaniu Księżyca i Marsa. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej są przestarzałe, oceniają niezależni eksperci wojskowi. Specjaliści wypowiadający się dla portalu Ważne Historie stwierdzili, że sprzęt, jakim obecnie dysponuje Rosja, uniemożliwia wczesne wykrycie i zniszczenie niewielkich obiektów poruszających się na małych wysokościach. W ostatnich dniach nasiliły się ataki dronów na rosyjskie bazy lotnicze, magazyny paliwa, rafinerie oraz trakcje kolejowe i linie wysokiego napięcia. Więcej Maciej Jastrzębski. Ekspert wojskowy Kirill Michajłow stwierdził, że radzieckie i rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej zaprojektowano do obrony przed NATO. Zdaniem eksperta taka broń jest skuteczna przeciwko większej liczbie dużych obiektów, np. samolotów lub rakiet. Ten system nie zestrzeli małych dronów, wyjaśnił Kirill Martynow. Inny ekspert wojskowy Jan Matwijew stwierdził, że Moskwa nie dysponuje nowoczesnymi i wysoce dokładnymi urządzeniami radiolokacyjnymi. Specjalista wyjaśnia, że rosyjskie urządzenia są złej jakości, a w związku z sankcjami Rosja straciła dostęp do zachodnich technologii. Obaj eksperci zgodnie przyznają, że kremlowski reżim wyczerpał możliwości przeprowadzania skutecznych uderzeń na Kijów. Jak podkreślają, Ukraina zbudowała wokół stolicy nowoczesny system obrony, który obsługują dobrze wyszkoleni i doświadczeni żołnierze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pierwszy dzień matur już za uczniami. Jutro czas na języki obce, a w poniedziałek matematyka. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, przedwiośnie Stefana Żeromskiego i wiersz Mogę Ewy Lipskiej. To teksty, z którymi zmierzyli się tegoroczni maturzyści na egzaminie z języka polskiego. Wśród uczniów panują mieszane nastroje przed kolejnymi dniami matur. Pewny jestem, zero stresu. Matematykę trochę powtórzę. No, najgorszy ten polski. Już teraz z górki dla mnie, więc... Reszta wydaje mi się prostsza. Najtrudniejsze przede mną, bo ja jestem z klasy humanistycznej, czyli ten polski podstawowy to był, no, taki miły, łatwy wstęp. Najbardziej boję się matematyki i polskiego rozszerzonego. Każdy z uczniów poza tymi trzema egzaminami musi przystąpić do jednego z egzaminów na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu oraz egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Po długotrwałym oczekiwaniu na rozpoczęcie meczu Igi Świątek z Weroniką Kudermietową w Madrycie w końcu dziewczyny wyszły na kort. O tym za chwilę. Tymczasem poznaliśmy półfinalistów turnieju ATP w stolicy Hiszpanii i tu nie mała niespodzianka, bo Jan Lennart Struff odprawił z kwitkiem Stefanosa Tsitsipasa w trzech setach 7-6, 5-7 i 6-3. O finał Niemiec zagra z Asłanem Karacewem. Rosjanin wcześniej wyeliminował Chińczyka Zhizhena Zhanga 7-6 i 6-4. W drugim półfinale turniejowa jedynka Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Borną Cioricem. Chorwat, jak pamiętamy, wyeliminował na początku turnieju Huberta Hurkacza. Tymczasem panie już na korcie. Pierwszy gem dla Igi Świątek. Wyszły na kort dopiero przed 23, by rozpocząć półfinał. Trener tenisa Paweł Ostrowski ostrożny przed tym pojedynkiem. Iga po prostu prezentuje to, co kochamy, to, co lubimy i chwała jej za to, bo to jest jej styl i bardzo dobrze. Jesteśmy jak najbardziej pozytywnie nastawieni do całego turnieju, bo tak jak mówię, przestrzegam, żeby być zawsze troszkę ostrożniejszym. A teraz piłka nożna i Serie A. Poznaliśmy mistrza Włoch. Napoli zapewniło sobie tytuł już w 33. kolejce, a wystarczył remis drużyny trenera Luciano Spallettiego i faktycznie na wyjeździe do Udineze Napoli podzieliło się punktami. Było 1-1, choć to gospodarze prowadzili od 13 minuty po golu Słoweńca Sandiego Lovricza. Kibice neapolskiego klubu na wyrównanie czekali do 52 minuty. No i stało się to za sprawą sensacyjnego w tym sezonie Nigeryjczyka Wiktora Osimena. Na boisku w drugiej połowie pojawił się Piotr Zieliński. Na ławce rezerwowych mecz przesiedział Bartosz Bereszyński. Do końca sezonu pozostało 5 spotkań. Napoli ma 80 punktów i 16 punktów przewagi nad Lazio i 17 nad Juventusem. Ostatni raz Scudetto, czyli honorową tarczę przysługującą mistrzom Włoch, Napoli wywalczyło w 1990 roku, kiedy w składzie grał i jeszcze Diego Maradona. Rozpoczęła się 25. kolejka Superligi Szczypiornistów. Energa MKS Kalisz pokonał Gwardię Opole 24-23. 6 bramek dla gospodarzy zdobył Jędrzej Zieniewicz. Tyle samo trafień wywalczył, zdobył Mateusz Wojdan. A jaka jest sytuacja w tabeli? Liderem niepokonana w tym sezonie Orlen Wisła Płock z dorobkiem 72 punktów, 3 punkty nad Barlinek Industrią Kielce, trzeci jest Górnik Zabrze 51 punktów. A teraz strzelanie i Puchar Świata w Kairze. W konkurencji Trap 17 miejsce zajęła Sandra Bernal. Zwyciężyła Portugalka Maria Ines Coelho de Barros. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn triumfował Czech Iży Liptak. 24 był Piotr Kowalczyk, 47 Tomasz Pasierbski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodnich krańcach okresami duże, a na północnym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 16 stopni, chłodniej na wybrzeżu i Suwalszczyźnie w okolicach 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zegarze 9,5 minuty po 23. Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. Pierwsze majowe szumy. Czas zacząć. Sun comes up when temper's down. Skoro to pierwsza audycja Białe Szumy w tegorocznym maju, to zaczynamy oczywiście majowo. Tiflis Transit i May z epki Mundane Dysfunction. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. W końcu mocno czuć tę wiosnę, więc nie mogło się obyć bez wiosennych akcentów. Dziś w Białych Szumach sporo muzyki nowej. Mocno pomieszanej, bo zajrzymy zarówno w rejony jazzowe, elektroniczne, jak i na przykład dream popowe. I to właśnie dream pop tę strefę nowości nam otworzy. Obecni na scenie od 2004 roku, od tego czasu udało im się nagrać 8 albumów, a 28 kwietnia przyszedł czas na ich nową epkę. Przed Państwem grupa Beach House. Duet Beach House w pełnej krasie. Gdyby ktoś kiedyś szukał odpowiedzi na pytanie, jak brzmi prawdziwy dream pop, to ten zespół jest na to najlepszą odpowiedzią. Devil's Pool to jest utwór, który trafił na ich najnowszą epkę Beacon. Przede wszystkim dlatego, że nie trafił na wydany w zeszłym roku album One Twice Melody, bo epka Beacon to jest 5 utworów, które powstały w czasach One Twice Melody, ale z jakiegoś powodu nie wpasowały się w koncepcję tego albumu, więc zostały zostawione na później. No i w zasadzie bardzo dobrze, dzięki temu dostaliśmy teraz nową porcję ich muzyki i możemy wsłuchiwać się w te kojące dźwięki, przy okazji odkrywając coś zupełnie nowego. Żeby to jakoś skontrastować, pozwolę sobie teraz sięgnąć po ich debiutancki album i utwór, który w zasadzie mnie przyciągnął i zachęcił do słuchania ich muzyki. Master of None. Beach House i Master of None w audycji Białe Szumy. Takie perłowe brzmienie tego utworu, szczególnie na początku, świetnie współgra z okładką albumu, na której również widnieją perły. Dlatego też ta kompozycja zawsze wydawała mi się być doskonałą wizytówką tej płyty. Zresztą w zasadzie nią była, bo to singlowy utwór z płytowego debiutu Beach House. Słuchając kompozycji Master of None i głosu Victorii Legrand, miałam dość mocne skojarzenia z głosem innej, tym razem polskiej, wokalistki, Iwony Skwarek. szczególnie Iwony z czasów zespołu Rebeka. Grupa niestety na dłuższy czas zawiesiła działalność, na razie nie nagrywają i nie koncertują, ale płyty na szczęście są, wydali ich 5, w tym 2 epki, więc dziś na moment do tych nagrań wrócimy. Post Dreams to był ich ostatni album, a na nim między innymi znakomite fale. Znakomity postpunkowy w zasadzie numer duetu Rebeka, Fale z albumu Post Dreams. To właśnie pojawiło się nam na trójkowej antenie. Pozostaniemy teraz, drodzy Państwo, przy muzyce polskiej i przy wokalno-producenckich duetach i pozwolę sobie podzielić się jednym z moich ostatnich koncertowych doświadczeń. Otóż kilka dni temu zupełnym przypadkiem trafiłam na koncert zespołu Cosimos, którego wcześniej nie znałam, a okazało się, że w lutym wydali płytę i że brzmią naprawdę bardzo dobrze. Odniosłam małe wrażenie, że ich muzyka to jest tak naprawdę taka duża improwizacja i podążanie za tym, co przyniosą kolejne dźwięki. Trochę bez większego zastanawiania się, czy to wpadnie w ucho, czy nie, czy będzie chwytliwe. Tutaj raczej chodzi o to, żeby płynąć wraz z kolejnymi nutami. Zresztą proszę posłuchać Cosimos i Płonę. klimat zdecydowanie jest nieco mroczny i w zasadzie psychodeliczny, ale słucha się tego naprawdę dobrze. Cosimos i Płonę to jest utwór z ich najnowszej płyty Wołanie. Płyty w dużej mierze opartej właśnie na takich leniwych dźwiękach i przedłużonych nutach wyśpiewanych przez Klaudię Miłoszewską. Klaudię, która według mnie ma naprawdę kawał znakomitego głosu, którym przepięknie operuje. No dobrze, to teraz zaproponuję Państwu mały zwrot w stronę muzyki jazzowej, a dokładniej zwrot w stronę nowej płyty grupy Go Go Penguin. Everything is going to be okay. Bardzo podoba mi się przekaz i pozytywny tytuł tego albumu, ale na przekór wybrałam dla Państwa posępnie zatytułowany Saturnina. Cóż to za piękny duet. Już Państwu mówię. Ila Bamba i Devendra Banhart. Muzycy, którzy doskonale wiedzą, co to znaczy robić muzykę, która koi nerwy i pozwala się znakomicie zrelaksować. Nawet jeśli tekst utworu jest raczej słodko-gorzki. Nic tylko wyciągnąć nogi, rozłożyć się w leżaku, popijać napój z palemką i odpoczywać. Może być jutro, bo dzisiaj pora już nieco późna. Jeśli chcą Państwo posłuchać więcej takich pięknie płynących kompozycji, to zdradzę Państwu, że Ila Bamba właśnie wydała płytę. Stąd też pochodzi singiel Hughes, który wybrzmiał nam chwilę temu. Nie poprzestaniemy na jednym utworze. W 2019 roku zespół Duran Jones and The Indication podzielił się pięknym singlem Cruisin' to the Park, a na nim gościnnie pojawiła się właśnie Ila Bamba. Let's go. Let's Go Cruising to the Park. Brzmi bardzo kusząco, szczególnie taką piękno-wiosenną porą. Ila Bamba i grupa Duran Johnson The Indications na antenie radiowej Trójki. To teraz, drodzy Państwo, rzecz o powrotach do miasta, co pewnie część z Państwa uczyniła w tym pomajówkowym czasie. Florence and the Machine za moment wybrzmi nam na trójkowej antenie. Niedawno wydana, rozszerzona wersja ich albumu Dance Fever sprawiła, że wracam do tej płyty z ogromną przyjemnością, a w zasadzie dopiero dobrze ją poznaję. Back in Town to jest jeden z moich ulubionych utworów z tego albumu, brzmiący trochę jak nie z tego świata. Wcześniej grupa Florence and the Machine i ich Back in Town, a teraz The Clientele i kolejny krótki muzyczny spacer. Walking in the Park. No i tym spacerowym, leniwym krokiem dobiegliśmy do końca naszego szumiącego spotkania. Dziękuję Państwu serdecznie za dziś. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Za moment Trójka pod Księżycem i Baszka Marcinik, a my słyszymy się w najbliższą niedzielę po godzinie 10 w audycji Czy już Państwo słyszeli? Dzisiejszą audycję znowu zakończymy majem, tym razem po polsku, w wykonaniu zespołu Dłonie, więc będziemy mieć taką piękną majową klamrę. Życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia.